حديث 1388 به حدیثی داده بود مدیار بتن تکبر کانی گونه هاوی چند یوم ازن عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کسی عبدالله کر عمری خود جرازی بت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال بجت الهندی که پیغمبر صلوات خود ایلی بن یاگوتی بینما رجل یجر ازاره وقتا که ظلامک ازار خو قدابنی اش لباس خو اش جلک خو اتخشان من الخيلاء اشتكبر خوب نظن اذكر خصف به قد تعالى افضل مهت عرديد برخا فهو يتجلجل في الارض بجا افكسها بتجلجل كتنت عرديد يعني دهرت عرديد تتخار وده تتخار الى يوم القيامة حتى رجا قيامته.